Book 2 17 17 في البيت A házban A házban هنا بيتنا Itt van a mi házunk Itt van a mi házunk. فوق يوجد السقف. Fent van a tető. Fent van a tető. تحت يوجد القبو. Lent van a pince. Lent van a pince. توجد حديقة خلف المنزل. A ház mögött van egy kert. A ház mögött van egy kert. لا يوجد شارع أمام المنزل. A ház előtt nincs utca. A ház előtt nincs utca. توجد أشجار بجوار المنزل. A ház mellett fák vannak. A ház mellett fák vannak. Huna shaqqati. Itt van az én lakásom. Itt van az én lakásom. Huna al-matbakh wal-hammam. Itt van a konyha és a fürdőszoba. Itt van a konyha és a fürdőszoba. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Ott van a nappali és a hálószoba. Ott van a nappali és a hálószoba. باب المنزل مغلق. A ház ajtaja be van zárva. A ház ajtaja be van zárva. لكن النوافذ مفتوحة. De az ablakok nyitva vannak. De az ablakok nyitva vannak. اليوم الجو حار. Ma hőség vagy forróság van. Ma hőség, forróság van. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Bemegyünk a nappaliba. Bemegyünk a nappaliba. هناك يوجد صوفة وكنبة. Ott van egy kanapé és egy fotel. Ott van egy kanapé és egy fotel. Tafaddal, wajlis. Foglaljon helyet. Foglaljon helyet. Hunak yujad computeri. Ott áll a számítógépem. Ott áll a számítógépem. Hunak jihazi al-stereo. Ott áll a hifi berendezésem. Ott áll a hifi berendezésem. El televizión jadid tamáman. A televízió teljesen új. A televízió teljesen új.